มัทธิวบทที่24พระเยซูเสด็จออกจากบริเวณพระวิหารระหว่างเสด็จไปบรรดาสาวกของพระองค์มาชี้อาคารทั้งหลายในบริเวณพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตรพระองค์จึงตรัสตอบพวกเขาว่า สิ่งทั้งหมดนี้พวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือเราบอกความจริงกับท่านว่าที่นี่จะไม่เหลือก้อนหินซ้อนทับกันอยู่แม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมด ระหว่างที่พระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศสาวกทั้งหลายมาเฝ้าเป็นส่วนตัวกราบทูลว่า ขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไรและอะไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาในยุคเก่าจะสิ้นสุดลง พระเยซูตรัสตอบว่า ระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงพวกท่านเพราะว่าจะมีหลายคนมาโดยอ้างนามของเราและกล่าวว่าเราเป็นพระคริสต์และพวกเขาจะล่อลวงคนเป็นจำนวนมากท่านจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยเพราะว่าทุกสิ่งจะต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึงเพราะว่าประชาชาติกับประชาชาติและอาณาจักรกับอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆแต่สิ่งทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์เหมือนเมื่อเริ่มคลอดลูกเวลานั้นพวกเขาจะมอบตัวท่านให้ทนทุกข์ลำบากและจะฆ่าท่านทั้งหลายเสียและประชาชาติทั้งหมดจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราในเวลานั้นคนจำนวนมากจะถดถอยไปและจะทรยศกันและกันทั้งจะเกลียดชังกันและกันด้วยผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนจะเกิดขึ้นและล่อลวงคนจำนวนมากความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปแต่ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วยให้รอดข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งก่อให้เกิดความหายนะตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ตามพระวจนะที่กล่าวโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเมื่อนั้นให้พวกที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปที่ภูเขาคนที่อยู่บนดาดฟ้าอย่าลงมาเก็บข้าวของออกจากบ้านของตนส่วนคนที่อยู่ตามทุ่งนาอย่ากลับไปเอาเสื้อผ้าของตนวิบัติแก่บรรดาผู้หญิงที่มีครรภ์และมีลูกอ่อนกินนมอยู่ในเวลานั้นจงอธิษฐานขอให้วันที่ท่านหนีนั้นจะไม่เกิดในฤดูหนาวหรือวันซาบาโตเพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าในเวลานั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่านี่แน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าเชื่อเลยเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้นี่แน่เราบอกพวกท่านไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกท่านว่าดูสิท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นธุรกันดารอย่าออกไปหรือบอกว่าดูสิอยู่ที่ห้องชั้นในก็อย่าเชื่อเพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะรุมล้อมกันอยู่ที่นั่นแต่พอความทุกข์ลำบากในวันเหล่านั้นหมดแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าสวรรค์และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในฟ้าสวรรค์จะถูกทำให้หวั่นไหวเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกโศกแล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่งและพระองค์ จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมากและให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นจงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่ออ่อนและออกใบท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงกับท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยแต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลาแม้แต่บรรดาทูตแห่งฟ้าสวรรค์หรือพระบุตรมีแต่พระบิดาองค์เดียวเพราะว่าสมัยของโนอาห์เคยเป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายพากันกินดื่มกันสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าไปในเรือใหญ่และน้ำท่วมกวาดเอาพวกเขาไปทุกคนโดยไม่ทันรู้ตัวอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นเวลานั้นชายสองคนอยู่ที่ทุ่งนาจะถูกรับไปคนหนึ่งและถูกละทิ้งไว้คนหนึ่งหญิงสองคนโม่แป้งอยู่ด้วยกันจะถูกรับไปคนหนึ่งถูกละทิ้งไว้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านจะเสด็จมาเวลาไหนจงจำไว้ว่าถ้าเจ้าของบ้านรู้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะเฝ้าระวังอยู่ไม่ให้บ้านถูกงัดเข้าไปได้เพราะเหตุนี้พวกท่านจงเตรียมพร้อมเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาใครเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือบ่าวอื่นๆเพื่อแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาทำอย่างนั้นบ่าวคนนั้นก็เป็นสุขเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลทรัพย์สินของทั้งหมดของท่านแต่ถ้าบ่าวชั่วนั้นคิดในใจของเขาว่านายของข้ามาช้าและเริ่มต้นโบยตีเพื่อนบ่าวและกินดื่มอยู่กับพวกขี้เมานายของบ่าวคนนั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในชั่วโมงที่ไม่รู้และจะลงโทษเขาอย่างหนักและจะขับไล่ให้ไปอยู่ในที่ของพวกคนหน้าซื่อใจคดซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน